Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 27 de setembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova setmana, segona setmana de la temporada, a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, quan passen 5 minutets de les 8. Una setmana en la que farem un enllaunat. Sí, sí, no estem acostumats a fer això, però dimecres, com que hi ha la vaga general, doncs nosaltres, per si de cas, per si no podem arribar en transport públic, ens enllaunarem i estarem aquí, això sí, acompanyant-vos, com cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. I en aquest dilluns, què tenim en aquest dilluns? Doncs començarem amb l'Angi Morales, que ens portarà, com sempre, efemèrides del dia, un repàs al que va ser portada fa un any, i també felicitarem els famosos. Tindrem amb nosaltres també a la Carla Garriga, que ens portarà Rubies de Corazón. Avui sense el Marc. Encara no el tenim, el Marc. A veure si la setmana pròxima el podem recuperar. Després, la Vanessa Leiva ens portarà la música lliure. Nova proposta musical d'aquesta música que podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través d'internet. També tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc. Continuarem amb el Top 5, repassant els 5 millors moments de la setmana i els 5 pitjors de la setmana passada amb la Laura Pou. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest Línies Obertes, un Línies Obertes que, com el propi nom indica, té línia de telèfon perquè pugueu trucar, pugueu dir-ho la vostra en cada moment. 93 468 55 55 és el telèfon de directe de Línies Obertes per la vostra participació. També podeu participar, també podeu proposar temes, per exemple, perquè els comentem en el programa a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net. I com no, tenim un Facebook del programa que podeu utilitzar per deixar-nos missatges a través del mur, per fer-vos amics, per sentir en diferit els programes que anem emetent, per descarregar-los en MP3, per conèixer els components del programa, perquè hi tenim fotos penjades. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla. En nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Sense perdre més temps, comencem aquesta edició d'avui, 27 de setembre de 2010, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Encetem la setmana amb la presència d'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Com ha anat el cap de setmana? Molt bé, a més amb la Mercè s'ha gaudit molt. Home, moltíssimes coses, eh? Molt, hem tingut, jo no sabia què triar. Sí, sí, és que pràcticament de tot. Tantes jo no sabia on anar. Exacte. Sobretot em va passar això divendres. Millor dit, dijous a la nit. Sí, amb tots els... Hi havia massa per triar. Sí, hi havia massa. Doncs anem, si et sembla bé, entrem per feina, anem per feina. I anem a fer un repàs a les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 27 de setembre del 1922. La guerra greco-turca, també anomenada Guerra d'Independència Turca. El conflicte va finalitzar amb l'abdicació del rei Constantí I de Grècia en el seu fill Jordi II i la signatura, uns dies més tard, de l'armistici de Mudània. La guerra va començar el 1917 per les ambicions territorials del primer ministre grec, Venizelos, i semblava haver acabat el 1920 amb el Tractat de Sèvres, no reconegut pel nacionalista turc Kemal Atatürk. Així es va iniciar les hostilitats després que Grècia ocupés la regió d'Anatòlia. Al final d'un seguit de combats, els turcs havien reconquerit el territori i els militars grecs es van responsabilitzar al rei Constantí I. Viatgem ara en el temps fins al 1162. Signatura del Tractat d'Àgreda entre els reis Alfons I el Cast i Ferran II de Lleó contra el Regne de Navarra, un dels primers passos del rei català en la seva política d'expansió peninsular. Anem fins al 1637. L'exèrcit de Felip IV ha d'abandonar el setge de Lucata al Llenguadoc, acció que revifarà l'enfrontament entre el rei de la monarquia hispànica i les institucions del Principat, que s'havien negat a enviar combatents fora de Catalunya. Què passava en un dia com avui del 1821? Doncs que Mèxic aconseguia independitzar-se de l'imperi espanyol. I el 27 de setembre del 1975... L'afusellament a Espanya de tres membres del FRAP i dos d'ETA provoca la repulsa internacional i la retirada de diversos ambaixadors. Era portada ara fa un any al Periòdico de Catalunya? El govern endarrereix la pujada de l'IVA fins al juliol, dins del projecte del pressupostos de l'Estat. Així mateix, el Consell de Ministres dona via lliure al projecte de llei de l'avortament. I també era portada les festes de la Mercè. Sí, diu que el correfoc de la Mercè reuneix 70.000 amants de la pólvora i la música. Hem de felicitar. Hem aniversaris. Anem amb l'actriu Gwyneth Paltrow, que compleix avui 38 anys. Així mateix, l'actor José Sacristán, 73. La cantant Avril Lavigne fa 26 anys. Sancho Gracia, l'actor, fa 74 anys. Lil Wayne, un raper, 28 anys. Jovanotti, el cantant, 44 anys. I finalment el futbolista Francesco Totti, 34. Així que per molts anys. Per molts anys. Fins demà, Angie Morales. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Dos minutets per un quart de nou del matí. I ara farem allò de, com diria la Igartiburu. Buenos días, corazones. Hola, corazones. Com esteu? Estem. Molt bon dia. Molt bon dia. Carla Garriga. Què tal? Acompanyada de la Laura Pou. Sí, jo faig de Marc Gómez, en veritat. Jo estic aquí perquè no se senti sola. Jo amb la Carla ho parlàvem, que un dia gravarem el buzón de voz del Marc Gómez, perquè és molt bo, perquè... Com és, Carla? És així, alguna... És així. Hola, com... soy Marc. Hola, soy Marc. Sí, el volem portar un dia, David, al buzón de voz del Marc. Jo ja sé que és horari infantil, però a mi em posa una mica catxonda. Apa, no. Garriga! No? Hola, soy Marc. Una veu una mica sensual. Sí. Jo no sé què estava fent el Marc quan va gravar el seu buzón de voz. Si de cas, jo... li podem preguntar la pròxima setmana, no? Ah, doncs sí, jo crec que li podem... Exclusiva. Sí. Sí. Marc Gómez Silvestre, què feies mentre gravaves la teva bústia de veu? Clar, és que jo crec que és millor que qualsevol altra exclusiva. El podien utilitzar per un telèfon eròtic, potser. És que jo crec que sí. És que mira, els dies que no hi sigui, gravarem el seu buzón i el posarem aquí. Hola, soy Marc. Cada 5 minuts. Sí, el vas llançant, eh? Ah, mira. Hola, soy Marc. Mira, ho farem. Tindrem aquí un no sé hola, soy Marc. És que jo ho volia fer ahir, però no ho vaig aconseguir. Te'l va agafar tot el rato. No, vaig pensar, el trucaràs, te l'agafaràs, li diràs, Marc, no me l'agafis, i l'hauràs de trucar 25 vegades perquè no et sortirà la primera. Llavors, lleig, lleig. Doncs bé, jo vinc una mica tocada. Vens una mica tocada, per què? I no és per la tramuntana, és perquè ahir dia 26, sí? Feia 26 anys de la mort del Paquirri. És veritat. Ah, ja que no sabeu què van fer els mitjans de comunicació. No... Ni cas, oi? No, no van fer-ne ressò. No van anar a la Porta de la Pantoja, no. Apa, apa. Per què? Tonteria. No sé per què hi van anar. No sé. Em va semblar molt estrany que a la Porta de la Pantoja, per què? Entre Dura Paquirri i Cas Malaya, venga, no? Van fer l'agost. I llavors el titular era "Hay un ambiente muy triste". Sí, sí, molt. Dius, aviam, que dimarts comença el judici de la Pantoja. Sí. Vols dir que no té altres coses al cap que la mort d'en Paquirri encara? Jo crec que no. Tu, que no. Devia estar allà plorant i pensant en la mort del Paquirri. I tant. Jo crec que mai ha tingut una actuació en 26 de setembre a la Pantoja. Pot ser? Ai, pot ser. Que se'l reservi per reflexió interior. Està de luto, és luto. És luto. És el luto. Dol. És el dol en català. Luto en castellano, dol en català. I a part, buscant i llegint. Has anat per les hemeroteques? No. Allò que es deia abans, buscar per les hemeroteques, que ara avui dia ho tenim tan fàcil amb internet. Oi, doncs mira, jo vaig anar per les hemeroteques. Sí? I té alguna cosa a veure la mort del Paquirri amb que el dia 26 de setembre també sigui el Dia Mundial del Corazón? Guapa, ara sí que m'ha deixat vostè que no sé què dir. No ho sé, però si ho sabeu ens envieu un missatge, no? Línies obertes al 55... Apa, liniesobertes@idicom.net o 93 468 55 55. Ai, heu vist? Que quina tos així més. Hola, Carla i David, jo crec que podíem regalar algú, és a dir, pels oients, que el que ens mira la millor resposta li podíem regalar, no sé, un jamón o algú, no? Us donem el telèfon d'en Marc. Ah, mira, és veritat, i el truqueu i així teniu el seu contestador. Ja està, un perfecte regal, jo ja estaria trucant. Jo crec que ens faríem milionaris amb el buzón del Marc venent-lo com a politono. Ostres, bona idea. Hola, soy Marc. Deja tu mensaje. Bona idea, Carla. I per què no personalitzar-lo? Hola, soy Marc, i després que vagi gravant de cada persona. Hola, soy Carla. Hola, soy Laura. Deja tu mensaje. Ai, pobret, sempre acabem parlant d'ell, no? És que clar, com que no hi és... I content que està. Marc, li encanta. Diuen allò de que parlin de tu encara que sigui malament, no? Sí. Aquí s'aplica aquesta màxima. I tant. Que Julito de Gran Hermano... Julito de Gran Hermano. El més conegut com el de casa, el de siempre. Ai, ara no sé qui és. No sabeu qui és el Julito? No, jo aquí em vaig... No, ara m'has deixat. La primera i la segona edició sí, però ja... Bueno, doncs res. Que serà pare. Ai, serà pare. Quina il·lusió. Escolta. Oi, mira, una bona notícia. I d'una nena que es dirà... Julita. Apa! Viva l'hora, que original són, que tendre. Oh! El Julita i la Julita. I res, hi ha una entrevista feta per Kiko, de Gran Hermano. Gran periodista. Sí. Porque Dios los crea y ellos se juntan. Sí. I publicada al seu blog, a la pregunta de com està afront la nova paternitat, el Julito ha dit: la verdad es que estoy súper contento con lo que me viene y con lo que tengo ya. Y me siento súper enamorado y ojalá que todo siga así, porque solo quiero que todo salga bien, ¿eh? Ah. Així súper. És interessant, escolta. És un noi molt intel·ligent, jo veig el que has dit, Carla. Sí, he pensat, sí, sí, quina sí. Gran intel·ligència, quin vocabulari, quina cultura. Que està súper. I que res, i que ha estudiat. Que ha acabat un curs de seguretat privada. Això que és per fer la seguretat de la Renfe. o de discoteca. No? Sí, sí. També. Sí. És veritat que ara tots han de fer cursos. Clar. Però bueno, que no sé què té a veure això amb treure's el carnet de camión, que es veu que li fa tanta il·lusió. Bueno, per ser camionero. No, que quiere ser policía en Vigo. Ah, hòstia, tu. És que és un noi amb estudis. És un noi amb estudis. Clar. Escolta, que sí, apostem pels nois amb estudis. I tant. I per los policies, con camión. El saber no ocupa lugar. Ja t'ho dic jo sempre, Garriga. Però això de tant estar al bar de Bellpuig, tant estar al bar escolta'm, de Bellpuig... Escolta'm, escolta'm, saps que l'Angelina Jolie és una carca? L'Angelina Jolie és una carca? Sí, canviem de tema. Sí, és una carca. Per què? I això per què? Perquè li ha escrit una carta a la Jennifer Aniston. Una carta, o sigui, a la era que estem ara, que li podia haver fet un WhatsApp, li podia haver enviat un missatge per Facebook, un mail. Li ha enviat una carta, un manuscrit. Una carta manuscrita? Un manuscrit de l'època de Cristo. Ai, però això és maco, no? És com antic, és com, no sé, com té la seva part romàntica, no? Una clar. Carta. Però, vale, a tu no t'agrada allò d'arribar a casa, obres la porteria, obres la bústia i reps una carta que no sigui una factura? O el catàleg de l'IKEA. Per exemple. Però no ja fa més il·lusió que una factura. Segur. Sabeu que no m'ha passat mai obrir la bústia i no trobar una carta que sigui una factura? A mi sí. Sí? Una multa. Bueno, coses que s'hagin de pagar, eh? Són coses que passen, sí, sí. I si era així, era certificada, saps? També, és veritat. No, però una postal, per exemple. Fa una molta postal. Il·lusió quan t'envien una postal. Algun amic que va fora de viatge i t'envia una postal. Teniu uns amics molt guais. No t'ha passat? A mi, els nois, no. A mi sí, a mi m'envien postals. Ara directament la gent el que fa és tu te'n vas de viatge, compres la postal i quan arribes li dius mira, té una postal. Sí. Això sí. No m'ha donat perquè, temps. Perquè si no hagués arribat abans jo que la postal, Directament, perquè he d'anar a comprar un segell i dir-la, hòstia, té la postal. Espero jo ho faig, això. Jo envio postals quan vaig de viatge. Jo ho he vist. Sempre. Vas anar a Nova York? Sí, sí, sí. Sí, bueno... La bústia plena de postals del David de Nova York. Clar, i tant. Cada dia n'enviava una. No guanyava per ser gent, pobre. Però és que la Garriga no em va donar la seva adreça, no va voler. Mira que t'ho vaig dir, Garriga, dona'm la teva adreça. I no va voler. Doncs això, que cansada de la rivalitat... Com canvia de tema, tu has sí, adonat, quan no li interessa... Vinga, Angelina Jolie otra vez. Que l'Angelina Jolie està cansada de la rivalitat que diuen els mitjans que té amb l'Aniston. És que és veritat. Així que l'Angelina es va decidir enviar una carta a la Jenny, on, entre altres coses, li assegurava que serà molt bona mare i que ho ha fet amb la millor edat possible. Oh. Aquesta ironia amb mala llet. Ens encanta l'Angie, eh? Vull dir, l'Angelines, eh? Jo li vull dir Angie a partir d'ara. Doncs total, que si penseu que l'Angelines és irònica o realment vol tenir una cordial relació amb la gent, envieu missatges al 5... Punt sí o punt no, no? No, línies obertes, punt Angelines punt sí, línies o geni, no? Podríem fer a veure qui guanya, no? Qui és millor? Com fa la Cuore, no? Quin tenim més estilo? Angie o Jenny? A mi m'encanten los arg de la setmana. No us agraden los arg? És que no... Si us dic la veritat, no he mirat mai la Cuore. Les fletxes aquelles que assenyalen la cel·lulitis. Les venes de l'Angie. Ostres. Les mi... calces de les famoses. Els ossos del peu. Que es marquen, saps? Aquestes coses. És que no estic acostumat jo a mirar revistes del cor, no... T'hauré de regalar no la Cuore, eh? Sí, sí, sí, sí. A subscriure a la Cuore. Subscriure. Sabeu quina revista vaig veure a Nova York, en un dels quioscos, a Grand Central Station? Quina? Que em va... No, a la Port Authority, d'on surten els autobusos. El Lectures. Ostres, què dius? El tenien allà a la venda, amb la família reial a la portada. És que és universal el Lectures, igual que l'Ola. Es veu que Ola, República Dominicana, estàvamos. La gent se muere per tenir un Ola. Ostres, veus? Exportem el cor. Lo millor del país. M'encanta, m'encanta. I ara una notícia, va, que m'ha encantat. A veure. Sí, jo després de llegir això vaig dir, ole, que la Elsa Pataky és cunyada amb la Hannah Montana. És cunyada de la Hannah Montana. Jo em vull imaginar aquell dinar de Nadal, les dues. M'encanta, ara sí que m'has deixat sorprès, vaja. Vols que t'ho expliqui com sí, funciona? Sí, sí, sí, explica-m'ho, explica-m'ho. Doncs l'Elsa surt amb un tal Chris Hemsworth. Sí? El Chris és el germà del Liam, i en Liam, el nòvio de la cantant Miley Cyrus, que és coneguda com Hannah Montana. Ostres, quines una coses. Una cosa de dir, el nòvio de la Elsa és molt més guapo que el seu germà. Bueno, no és tonta. És una toital així de telenoveles. Sí. Bé, bé, maco. Sí. Oh, mira, escolta. Mira la Elsa com t'ha espavilat. Me recordo jo al salir de classe. Tu l'havies vist, Carla? I tu, David? Sí. La Elsa al salir de classe era amb aquell nas així abans d'operar-se. Sí. Qui ho havia de dir, eh? De fet, ara estan reposant al salir de classe, em sembla que és a Canal Català. Català, ja fa temps que el reposen, però és molt bo. Una vegada s'ha patat aquí en sus mejores tiempos, saps? Però jo no me'n recordo d'això. És que tu eres molt jove. Sí. Però ella també ho és, de jove. Sí, però també és veritat. Dos anys o tres més gran que tu, llavors aquests es nota. Es nota. Allò que era després de l'hora del dinar, tot just després de l'hora del dinar, començava el salir de classe. Clar, jo anava a l'institut i solament ho podia veure dos tardes, me'n recordo perfectament. Amb una... com es deia aquella noia? Carmen Morales. Que Carmen, que feia el gato. Que feia de Maria. El gato. No, el gato no, era una altra. No, el gato era Nada para, nada para sempre. Sí. I la Morales feia de Maria, que es va convertir en la dolenta de la sèrie. Exacte, que feia d'adolescent de 17 anys, quan en realitat tenia gairebé 30 ja. 30, sí, això era... Això era era curiosíssim. Jo de tu miraria Canal Català, Carla, perquè és una gran sèrie de la televisió espanyola. Amb el Mariano Alameda. També, que feia de fet, pare. El vaig entrevistar una vegada, és un tio molt maco. Sí? S'ha de dir, tot s'ha de dir, un tio molt maco. A més, en aquella època, que era l'època que estava més de moda, amb el salir de classe, molt bon tio. Gràcies, Marc. Què més ens portes, Garriga? No, és que clar, aquí feu la secció vosaltres, eh? És que aquí ens comencem a enrotllar amb historietes. És que has dit el Zapataki és salir de, i el salir de classe, vamos. Clar. Va marcar un abans i un després en tots nosaltres. Diu la Garriga, bueno, jo si vosaltres ho dieu... Doncs avui hi haurà una secció i la tanco avui també. Ah, molt bé. Sí. És una secció express. La secció de la notícia curiosa i barra o amb mala llet. Més de lo segon o més de lo primer? No ho sé, vosaltres decidireu, però vale, a mi em va xocar. Després fem votacions, de l'1 al 10. Us la diré i em direu, tampoc n'hi ha per tant. No, potser no n'hi ha per tant, però a mi em va impactar. Com ja sabem, el passat dia 5 d'agost, 33 miners de la mina de San José a Xile van quedar-se atrapats a 700 metres sota terra. Pobrets. Doncs així que en la zona han decidit transportar-hi un mòdul d'aquests de plàstic perquè els nens puguin continuar anant a l'escola. M'estic imaginant una cosa... I la sorpresa és... com es diu l'escola? No és del cor, la notícia, però igualment... Bueno, sí, a mi m'ha afectat el cor. Ah, sí? Funciona, no? Vull dir, cole. Doncs el nom, si l'haguessin posat als mitjans, hagués rebut crítiques, penso jo, hagués dit, mira... Mira que maleït. Que cachondos, eh? Doncs es diu Escuelita Esperanza. Escuelita Esperanza. És que en veritat, on estaven els miners, l'han també batejat com el Vall Esperanza. El perquè a més estan totes les famílies, era com un assentamiento gitano, saps? Tots allà. Doncs pues l'Escuelita Esperanza. Em va fer com una mica de yuyu tot això. Una Escuelita Esperanza. És que a més era Escuelita, saps? Escuelita. No vull dir Escuela. Fa por. Fa una mica de por. És a dir, quan facin la pel·lícula d'aquest... No, perquè sabem que ho faran, no? Segur. Telecinco. Telecinco segur que la fa. Doncs quan surti l'Escuelita Esperanza. Escuelita Esperanza, igual que han fet amb l'Alacrana, utilitzaran el Miguel Ángel Silvestre com a el rescatador, no? Per exemple. Per exemple. És que no tenim ningú. Qui agafes? Clar, és que el Bardem ja està fora d'aquí, saps? Clar, si ja no és Hollywood, ja no ve. Home, jo crec que Santiago Segura, amb aquest nom, Santiago Segura és un dels que hauria de caure. Ah, pensava que deies que era el que havia de rescatar-los. No. I anava a fer una broma molt pesada, no. Dic, perquè no cabrà pel túnel. Seria el propietari de la mina. Sí. O de l'Escuelita Esperanza. O de l'Escuelita Esperanza. Que molt bona la pel·lícula on participe el Santiago Segura. El gran Vázquez. Sí, la recomanes? S'ha de veure, eh? Sí? S'ha de veure. Doncs prenem nota de la recomanació. Molt entretinguda, riurem molt i ja s'ha acabat, no? Ah, no, com és vostè que com vulgui. Hi havia un canvi de música substancial. Ah, no, mira, és que estava aquí el CD posat. I què tal? És que jo ja estic, saps? Ah, tu ja estàs? Sí. Ah, bueno. Doncs quan vulguis marxar, pots marxar, eh? Jo, de bon rotllo. No, i saps què passa? Que no he volgut deixar el llistó massa alt. Per què? No, perquè sempre passa el mateix. El primer dia tu corres molt, tal, i llavors què? Clar, després t'exigeixen sempre el mateix. Això és una bona... Així, cada dia et sorprendré. Clar, així vas des de lo més baix i vas ascendint fins que quan acabem la temporada estaràs, bueno, ja... Vamos, esplèndida. Esplèndida. Jo m'he quedat amb lo de Pantoja. Si t'he de dir, jo amb lo de la Pantoja, lo de que ahir va ser la muerte de Paquirri, jo no sé per què no fem un homenatge aquí a la muerte de Paquirri. Sí, un homenatge a la muerte de Paquirri. Posa-li una cançó. Te podías fijar marinero de... ¿Cómo marinero es la de luces. Marinero de luces. Torero, poner el alma en el ruedo. Allò era el Chayanne, no? El Chayanne, sí. Però, vull dir, la cançó que de Paquirri de la Pantoja és Marinero de luces. Ah, sí? Sí, dedicada a Paquirri. Veus? Ai, que m'ho poseu complicat ara, va, si va, de sobte, va, eh? Va. Pues si no, pel pròxim dia. No, no, no, ho volem ara. Marinero de luces. Mira. Marinero de luces. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Ole. Y había que esta y la de hoy quiero confesarme también, que era una otra d'aquelles... Us veig molt preparats per la vida moderna. Has vist? Sí, sí, esteu. Tenim una infància. És que d'aquí podem anar ja a la feria d'abril, eh? Jo ja me pongo mi traje de gitana i vamos, traje de paralada. És que no has de fer ni la secció, ja marxem directament. Directament. Vam a tomar unos finos i a bella sevillana. I esperar que arribi l'abril. Unos finos a aquestes hores, Laura. Bueno. Sin alcohol. Sin alcohol. Unos finos sin alcohol, sisplau. Un light. Un light. Igual que hi ha les altres coses sense alcohol, hi haurà el fino sin alcohol, no? Jo una vegada vaig provar vi sense alcohol. El mosto, no? N'hi ha, n'hi ha. Vinya, Torres tenia uns vins sense alcohol. És com una paella de la cara, saps? És com una gaseosa, fa mal, recordar. Fa mal. Ai, no sé, no... És que com que no m'agrada el vi, ni amb alcohol ni sense. Què t'agrada, tu? Ai, no t'ho explicaré aquí. No t'ho explicaré per aquí, Garriga. Bueno, vale. Doncs ja ho anirem descobrint. Jo sóc més d'aigua. Jo sóc més d'aigua. Així m'agrada. I del fino sin alcohol. I fino sin alcohol. Bueno, provarem un dia. Jo estic per anar a Sevilla i dir-los, escolta, que era un fino sin alcohol. Segur que em foten fora. Tot depèn de l'art amb el que ho demanis, no? Li diré, mira, com fan a Cat, li diré, pixa! Doncs deixem secció del cor, ens acomiadem amb la Panto. Havia pensat una manera més divertida, però em sembla correcte. Et sembla correcte. Deixar-ho aquí amb la Pantoja. Doncs ho deixem aquí, que de seguida arriba la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Sí, ara l'he vist, no?, que entrava. Sí, sí, sí, ja la tenim per aquí. Està guapa avui, eh? Molt. Sí, sí. Ha vingut molt guapa. I ara de seguida el Top 5, també. Clar que sí, repassa l'actualitat. Doncs, moltíssimes gràcies, Garriga, per aquest Rubies de Corazón. Et veig avui molt rúbia. Vas avui molt rúbia? Doncs pues m'he d'anar a fer les metges, eh? Doncs et veig molt rúbia, sí, sí, sí, sí. Perquè he agafat la rúbia meu i la del Marc i m'ho he ajuntat. Deu ser això. Esteu tots dos fusionats. Sí. Hola, soy Marc. Hola, soy Marc. Fins després. Adeu, bon dia. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal? Ai, ai, que et veig amb cara de cansada, eh? Bueno, clar. Has dormit poc aquests dies. He dormit poc, però he aprofitat, eh? Molts concerts. I tant. Molta música. Molta activitat. Molta Mercè. Molta de tot. Ai, ai, ai, ai. Tu també, per això que tens cara aquí de... Sí, és que els dilluns només costa molt, llevar-se. Però després d'un cap de setmana així de festa... Sí, tant, després d'un cap de setmana de festa, de totes les festes de la Mercè, d'haver aprofitat tot, tot, és que no m'he perdut res. Ja es comença millor el dilluns. I tant. Ja, mirant de cara al divendres. Ja. I tant. Jo miro de cara al divendres ja des de la setmana anterior. Molt bé, molt bé, sí, m'agrada. Un bon esperit. I tant. Doncs la Vanessa Leiva ens porta, com cada dia, música lliure. Més música lliure. Què tenim avui? Doncs avui us porto un grup que us vaig portar el dilluns passat. Sí? Perquè això no sé si ho vam comentar. The Silence is Sexy. The Silence is Sexy, quina memòria, mare meva. Que jo ja vas veure la setmana passada que cada dia et porto un grup diferent. Amb això de The Silence is Sexy? Sí. Ens estàs dient que ens callem aquí a la ràdio? Bueno, és una manera sutil, És una manera sutil de dir, per favor, calleu-vos tots, que aquí vinc jo. Clar. No, és que és el nom del grup, Ah, és el nom del grup. Però bueno, m'ha agradat. També, sí. Estava bé. Doncs això, que cada dia us porto un tipus de música diferent. Sí. I tenim l'oferta amplíssima. Sí, sí. I és doncs com el avui... mercat. I tant. Aquí pots escollir tot el que vulguis, jo, perquè veieu que a la xarxa no és que estigui limitat al tema, no. No, és que és molt ampli. Tu pots agafar el que vulguis. De tot. Allà. Que t'agrada el funky? Ja funky. Que t'agrada l'òpera? Ja òpera. Bueno, ara no sé si m'he passat. Potser l'òpera és una mica més complicat. Jo crec que sí, Segur, jo crec que segur. Bueno, doncs de tot. Que hi ha de tot. I aquí tenim el Silence is Sexy, que us vaig portar dilluns passat. I veig que et vas quedar mal amb el nom. I tant. Home, com per oblidar-lo. Bueno, doncs t'explico una miqueta un altre cop. Explica'm, a veure, explica'm sobre els The Silence is Sexy. The Silence is Sexy. Doncs això, eren un grup, com comentàvem la setmana passada, que provenen dels Països Baixos. Mm-hmm. I es diuen... Com es diuen, David? The Silence is Sexy. M'encanta la teva pronunciació. Es nota que està als Estats Units, oi? Es nota molt, el downtown. El downtown. Sí, sí. Bueno, doncs ells provenen dels Països Baixos i són una formació musical amb una sonoritat que ens recorda a grups com Coldplay, Radiohead o fins i tot U2. U2. Molt bé, U2, ok. Tenen cançons molt potents, de gran sonoritat, que ells descriuen com cançons tristes per optimistes. Que poètic. Bé, tristes però optimistes. Sí, tot poètic bé. Total. El Silence is Sexy... Ah, això ho vaig comentar la setmana passada, que això et va interessar molt. Després em vas estar preguntant moltes coses, fora d'antena. Que compten amb tots els elements per triomfar. Sí. Tu em vas dir com és això? És veritat. Quins són els elements per triomfar? Explica'm-ho, Vanessa. Quins són els grups aquests que tenen un caràcter ídol rocker molt estudiat? Sí. Que tenen una imatge de marca marcadíssima. Ah... I que tenen el seu cabell sempre perfecte. Exacte, el seu estilisme. Que mouen a la joventut d'avui dia, que tothom es vesteix igual, es pentina igual. I uns ritmes que són els típics aquests que podries trobar, per exemple, al Razzmatazz. Tothom ballant com bojos. Sí. Doncs així és aquest grup. Què, triomfarà o no triomfarà? Segur. Segur. Segur, i tant. I tant. El primer disc el van posar a la venda de forma tradicional, a través d'una discogràfica, les tendes, etc. Però pel segon han vist que això és la revolució i han optat per posar-ho a internet. La lliure d'escàrrega. I així volen triomfar a través dels concerts i no pas a través de les vendes de CDs. Tot bé. I així, la música lliure, si tu t'agrada i vols tenir el CD te'l físic, te'l pots comprar i te l'envien amb un preu més assequible que no pas abans. O quan vas a un concert, normalment hi ha el xiringuito que venen els discos, també. Perquè si realment t'agrada un grup, també t'agrada tenir el CD físic amb el seu llibretó i tot això. I tant. Bueno, doncs això, anem a escoltar una altra cançó, si vols. Bueno, us dic per això la pàgina web, que sempre la vull dir, perquè clar, després busqueu i no trobeu. Jo, mira, si t'aixeques un moment d'allà, has fet una pregunta, oi? Has dit, hi ha òpera, també? Ai, hi haurà òpera? Segur que hi ha. Doncs mira, jamendo.com, sí. Saps que és una de les pàgines de referència que sí, donem sempre? Sí, que sempre busquem. Hi ha òpera. Veus, és que hi ha de tot. De tot. Home, és que imagina't la de gent que hi ha al món connectada a internet. Doncs de tot. Hi ha molta varietat, per tant, tot està a internet. Gràcies, senyor Google, per la seva rapidesa. Bueno, com us deia, la pàgina web de Silence is Sexy, no diries mai com es diu... TheSilenceIsSexy.com? Sense el D. Ai. www.silenceissexy.nl. Ah, .nl, clar. Netherlands. Clar. I res més per avui, em sap greu, David, perquè això és molt breu, però jo me n'he d'anar. Doncs te'n vas, però abans ho deixem amb una cançó. I tant. Night Out, el que hem fet aquest cap de setmana. Every problem

Doncs mira, si vols comencem amb una pel·lícula francesa del 1987, de Louis Malle, Adiós, muchachos. Serà el passi avui a la FNAC de l'Illa a les 6 de la tarda. Doncs allà hi serem, a la FNAC de l'Illa, a l'Avinguda Diagonal 557. Podeu anar-hi fàcilment amb el metro línia 3, les Corts. Ah, exacte. O Maria Cristina, també s'hi pot arribar. També. Què més tenim? Més coses, doncs una xerrada i conferència. Sí? Les dones de la Divina Comèdia de Dante Alighieri. Pels més aficionats a la lectura i a la literatura. Mm-hmm. Això serà avui a les 7 de la tarda al Xalet Golferix, al barri de l'Eixample. Això queda... a la Gran Via 491, línia 1 de metro Rocafort. Maca més la casa Golferix. Preciosa. Val la pena només per veure la casa. Tens una altra conferència, oi? Una altra conferència, sí. Teles digitals pel segle XXI, a càrrec de Roberta Bosco. Avui a les 7:30 a l'Ateneu Barcelonès. Recordem que queda a Ciutat Vella. Al carrer de la Canuda, al carrer de la Canuda, número 6, sí. Exacte. Al costat de Plaça Catalunya. Molt a prop. Molt a prop. I una altra de llibres. Vinga, una de llibres. Com vaig buidar la casa dels meus pares. Serà la presentació, serà avui a l'Espai Mallorca, al barri de Ciutat Vella, a les 7:30. Al carrer del Carme 55, que és on queda l'Espai Mallorca. Podeu arribar amb metro, per exemple, metro Liceu. Metro Liceu, línia 3. I per últim, una de música. Una de música, una mica de pop rock. Sergio Tost, a la Sala Monasterio de Ciutat Vella, avui a les 10 del vespre. Perfecte, doncs a la Sala Monasterio, passeig Isabel II, número 4, a la Barceloneta. La Barceloneta, línia 4 de metro. Fins demà, Marc, que tinguis un bon dia. Fins demà, que vagi bé. Recordes aquestes cançons? Du-bi-du-dam-dam, dam-du-dam, du-bi-du-dam-dam. RKB, la ràdio que t'envolta. Du-bi-du-dam-dam. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Gairebé 2 minutets els que passen de 3:45 del matí. Seguim en directe a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I la Laura Pou ens porta el Top 5. Continua aquí, jo, David. Continues aquí. Jo continuo vint tu, jo no me n'he anat. La Garriga se'ns ha anat aquí, al gimnàs. Al gimnàs, però jo continuo aquí, sentadeta, portant-vos el Top 5. En veritat, tal com hem dit, ens falta el Marc. Sí, ens falta el Marc. Necessitem la gravació del seu contestador. Jo la faria ja de sintonia, perquè no tenim ni sintonia, pròximament tindrem. És com ha dit la Carla Garriga, no? El primer dia no pots portar-ho tot. Exacte. Llavors, s'ha d'anar fent poc a poc. Poc a poc. Llavors, clar, el nostre Top 5 avui és molt senzill, eh? Et portem les 5 millors coses de la setmana i les 5 pitjors. Sí. David, què preferim començar? Per lo millor o lo pitjor? Comencem per lo pitjor i així després acabem amb el regust de les coses clar, positives. Perquè, clar, perquè així comencem el dilluns com Déu mana. Exacte. Bueno, doncs comencem per lo pitjor, perquè no sé si has vist aquest cap de setmana, David, que ha sigut la gran gala de Miss Espanya. Sí, sí, llavors, sí. Llavors... però no sé, no sé ni tan sols qui ha guanyat. Vale, t'explico per què. Hi ha molts pocs oients, potser els oients tampoc ho sabien que havia guanyat, qui ha guanyat, tal, tal. Per què? Perquè no ha estat ni televisada. Fa 2 anys que hi ha ni Telecinco, que portava molt temps emitint-ho, ja no ho emet. Mm-hmm. Per tant, creiem que és el pitjor en el número 5, sí. Perquè continua sent un tema que es pos, és a dir, sí. Continuen traient que si l'organització, que si les nenes no mengen, etc, etc, etc. i no es fa ni per la tele. Per tant, senyors Miss Espanya, cal que continuï Miss Espanya? No. La a més guapa del país, a més, la que ha guanyat, és que és una cosa que jo em vaig quedar bastant... Ella és Miss Teruel, ¿vale? Sí. Però ella és d'Elche. Ah. Llavors hi ha una cosa que no entenc, vull dir, si ets la dona representant més guapa de Teruel, per què ets d'Elche? Clar, és veritat. Llavors ella va dir, en una entrevista que li van fer, va dir, sí, és que jo estava estudiant i per als exàmenes de... Bueno, per a la candidatura de Miss València no llegué perquè tenia exàmenes i me presenté a Miss Teruel. Ostres, ah, mira. Però jo soc de Barcelona i puc ser Miss Sevilla. Per exemple, escolta. Amb el parlar català, sí. De Sevilla. Bueno, per tant, està aquest tema tan caspós, número 5. A més, a mi que em perdonin, però normalment Miss Espanya no és la noia més guapa. Ni molt menys. Ni molt menys. Ni molt menys, pobretes. I els místers ja, no vull parlar dels místers, perquè és que si no podia fer un programa sense Miss Espanya. Sí. I no tinc... Bueno, no hi ha temps, bàsicament. Però bueno, sí, senyors Miss Espanya, ja no fa falta. No cal. Ja no fa falta. No. Perquè després anem a Miss Universo i venen totes aquestes operades i ens guanyen, sí. Vull dir, no fa falta. No fa falta. Misses Venezuelas i companyies, sí. Misses Venezuelas, totes allà, totes moníssimes, i ve la de Miss Espanya allà, sí. I normalment en un rosco. Total, que el número 5. En el número 4, David, com estàvem parlant fa un rato, del sí. Transport públic, el número 4 és per la Renfe. Jo no sé si els nostres oients agafen la Renfe, jo sí. Ai. I he patit unes avaries, que mare meva, vull dir, ho ha passat a la Generalitat, el senyor Nadal ens va prometre que anirien molt bé la Renfe i només que hi ha avaries per falta de subministrament elèctric. Jo em pregunto, senyor Nadal, a més de ficar logotips nous i trens nous i noves estacions, per què no millorem la infraestructura? Llavors, sí, David, perquè jo... s'estan lluint, eh? S'estan lluint perquè hem estat, portem dues setmanes que dia sí, dia també, hi ha avaries sempre per falta de subministrament elèctric. Jo no ho entenc. No per paguen, tant, no paguen. No paguen i això no pot ser. Llavors, senyor Nadal, sisplau, millorem-ho. Millorem-ho perquè això no pot ser. I estan al número 4. En el número 3... El ten... niño de la Renfe. El niño de la Renfe, cantant. Ah, que sí. Està la Sara Carbonero, que ja cansa, cansa, sí. Eh? Perquè ara que si s'ha caigut en una presentació i va ser el vídeo més vist de YouTube. Bueno. Que si va dir lo de Cristiano Ronaldo, ja, basta, ja estem ja. Cansats, ja estem la Sara Carbonero, ja. Es pot quedar a Itàlia? Sí, es pot quedar a Itàlia, no? Amb Berlusconi. Sí, allà. I les Belines, vull dir, ja està. Però aquí ja cansa Sara Carbonero, ja podia tenir la boqueta callada, llegir el teleprompter, llegir després no diu coses i tres setmanes amb Sara Carbonero. Que se centri en el guió. Que se centri en... Llegir teleprompter, ja, solament això. Sí. No cal ni que redacti, llegir teleprompter. Llavors va anar Rosa Quintana, abre la boquita, diu que Cristiano Ronaldo és un egoista i ja l'hem liat. Clar. I el Mourinho enfadat. I a sobre l'Iker Casillas defensant-la, ja basta. Sara Carbonero, basta. En el número 2 tenim una pel·lícula. Una pel·lícula? Sí, jo no soc crítica de cinema, però m'he pres la llibertat de fer una crítica. A veure. Llavors és L'Americano, de George Clooney. Sí. Vull dir... Sí, la presenta com un inquietante thriller, però d'inquietante thriller no tiene res, és com bastant avorrida. Llavors, és una pel·lícula que te la pinten com un James Bond, sí. Però a Itàlia i amb el George Clooney, que dius, pinta bé. Però és bastant avorrida, ai, vale? Ai, i no ai, ho dic jo, ho diu bastanta gent. Llavors, sí, però no. Llavors, segurament hi ha pel·lis millors, com ha dit Carla Garriga, sí. Com la de Santiago Segura, així que... Bueno, ja no si heu de triar, ja sabeu. Ja sabeu. El que no jo triar. He fet una petita crítica a l'Americano. I a la número 1, a de veure. Lo peor, de lo peor, de lo peor, perquè és lo peor, és Belén Esteban i su documental. Sisplau, aquesta jo, sí que cansa. Jo ahir vaig posar la tele, vaig posar Telecinco, Telecinco i estaven fent un reportatge... No, estaven però... fent el seu documental. Ah, era el seu documental, era el seu allò. La princesa del poble, és a dir, dimecres van fer la premiere en un cine de Madrid, sí. Amb alfombra rosa incluïda i en directe des de les 7, sí. Que van anar famosos i tal. Telecinco està tota la setmana donant per allà, sí. Amb el tema documental Belén Esteban. Ho van fer dijous un altre cop al documental per la tele i el dilluns, ahir ho van tornar a repetir. Llavors, és un tema que ja... cansa. Aquesta una sí mica, cansa, sí. Aquesta ja. Telecinco, jo crec que podíem englobar lo peor en Telecinco. Sí, la veritat. Perquè és bastant. Llavors, Belén Esteban és lo peor de lo peor de lo peor de la setmana i crec que, David, ho continuarem dient bastantes setmanes. Tindrem Belén Esteban tindrem para, Belén, para i rato. I serà lo peor de lo peor de lo peor. Jo crec que si fem un mensual de lo peor del mes serà ella. David. Per exemple, podríem fer-ho, mira, pues el sí. Recull de lo peor del de lo, mes lo i lo peor de la setmana. I jo crec que Belén Esteban sortirà sempre. Ja, i no sóc bruixa, però no sé per què diuen que és intuïció femenina. Bueno. Arriba un moment que també, a veure, també els mitjans tenen molta culpa, eh? perquè li donen una importància que potser no té. Va sortir el director general de Telecinco i va dir, dius, que nosaltres quan veiem que sortia Telecinco per la tele, subien els picos d'audiència de tal forma que seríem tontos si no aprofitéssim aquesta dona. Clar, quan va sortir el tema del defensor del menor de la Comunitat de Madrid, que hi va haver tot el problema que hi va haver amb la Belén Esteban, tots els mitjans estaven a la porta de l'Esteban esperant que sortís, tots, absolutament tots. Vull dir, i a més, aquest, a mi el que em va cridar l'atenció, jo ahir del documental aquest vaig veure dos minuts perquè vaig voler canviar perquè no el suporto. Mm-hmm. Llavors, a mi em va cridar l'atenció que la comparaven amb Eva Perón. Eva Perón. Vull dir, com s'edificaven imatges d'Eva Perón en el balcó, saludant sí. a tots els argentins a la seva època, sí. i a la Belén Esteban per les campanades saludant allà a la Puerta del Sol. Llavors, em sembla una mica fort tenir que comparar Belén Esteban amb Eva Perón, al meu gust i semblança. Sí. Però cadascú és lliure d'opinar el que vulgui. Bueno, comencem amb el millor de vida. El millor de la setmana. Vale. Bueno, primer de tot, en el número 5, felicitar Alonso. Jo no sóc partidària d'ell, sí. però, bueno, però ha sigut segon en el Mundial, ha guanyat en el Campionat Nocturn de Singapur, tot i que gràcies a un accident que van tenir Hamilton i Webber ja es fica segon en el Campionat Mundial. Mm. Llavors, d'un any una mica així, bueno, felicitem Alonso, tot i que ja dic, jo no sóc molt partidària d'ell, però bé, ha obtingut bons resultats, tinc i això s'ha de valorar. Resultats, i després de la tormenta llega la calma, i després de passar-ho malament, pues sembla que s'està pujant, així que bueno, felicitats Alonso. En el número 4, és una notícia que ja la tenim la setmana passada, però l'hem volgut donar avui, sí? és que faran un físic o química a lo Glee. Ah, sí? Un musical, faran de Romeo i Julieta cantant. Ostres, molt bo. Jo això no ho sabia. Sí, doncs ho faran, perquè es veu que l'institut aquest, el Zurbarán, no, com sí? es digui, no té diners. Llavors, què fan els alumnes i profes? Doncs pues, fem un musical. Ah, mira. Llavors ho faran, pues, cantant, però a més de fer, faran el Glee, cantaran i tal, un capítol. Llavors, ai, podríem fer-ho nosaltres aquí a la ràdio? Podríem fer també, podríem fer una secció un dia tots cantant. Tots cantant, tot un programa tots cantant. Podria ser una mica terrible. Llavors em pulsaríem l'emissora. Sí, jo crec que millor ja ho deixem. L'audiència diria, vinga, hasta luego. Estimat Jordi Vinyes, tranquil, que no ho farem. No, de moment no, tenim dignitat. Dic això perquè fa uns anys, i l'altre dia ho explicava aquí a la Música de la Nostra Vida, que el company Jordi Vinyes em va agafar per aquí pels estudis i em va dir, vine un moment que m'explicaràs tu quin és el teu record musical, una cançó que tinguis associada a la teva vida. I vaig recordar uns temps en què aquí, en aquesta casa, quan es deia d'una altra manera, fèiem un programa que es deia La Coctelera Musical, amb la Sònia Canito, els diumenges a la tarda. I els oients ens van demanar que cantéssim nosaltres. Era una època que ens demanaven cançons i ens van demanar que cantéssim nosaltres. I millor no recordar-ho. Millor no recordar, no? Sí. Jo crec que seria... Jo no canto bé, David. Jo t'aviso per si un dia vols proposar fer... Jo no canto. Jo, si voleu, ballo. Jo puc ballar. A la ràdio? Jo puc fer és molt radiofònic. Podem anar descrivint. Jo, si voleu, ballo. Però cantar... Tu pot dir el Marc. El Marc m'ha vist cantar. La pròxima setmana li preguntarem què tal canta la Laura? Perfecte. I dirà que balli. Bueno, total, que aquest capítol de física o química no ens el perdrem. Mm-hmm. En el tercer lloc, qui tenim? Pues les models de més de 40 anys que han desfilat a Cibeles. És sí. a dir, Cibeles, sempre surten nenes molt primetes i molt jovenetes, mm-hmm. i el dissenyador Juan Dullos ha decidit que desfilin 40 models entre 50 i 70 anys a la passarel·la. A mi em va semblar increïble, estaven guapíssimes i ho van fer superbèsica. Jo aplaudeixo aquesta iniciativa. Està molt, molt bé que surtin dones madures a la passarel·la. I tant, que hi ha dones més grans guapíssimes. Guapíssimes. I també... Has vist a Naomi Campbell a la seva mare? I tant. Fotografia juntes, que no saps qui és la mare no i qui és la filla. A més, que són, a més, em sembla que hi havia alguna que tenia experiència en passarel·la i ho va fer molt bé. I sí, jo sí. vaig mirar i, de veritat, aplaudeixo aquesta iniciativa, està molt bé. I també és una mica en contraprestació el que ha passat a la passarel·la de Milán, sí. que han batat la talla 44. Però, bueno, el de Cibeles s'ha d'aplaudir. En segon lloc, aquí tenim a Iniesta, que serà papa. Ai! És a dir, la Carla ha explicat que el Julito, jo dic que Iniesta serà papa, ho va ficar en el seu Twitter i Facebook, i tot i que s'ha molestat una mica pel ressò dels mitjans de comunicació, però bueno, Iniesta, si ho fiques al Facebook o al Twitter, és el que té. És normal. És el que tenen que parli, així que, tal com diuen els periodistes esportius, ha metido el golazo de su vida. Bueno, tota una metàfora. Llavors, David, anem pel número 1? Anem al número 1. Que el número 1 és, ni més ni menys, la presentació que vam fer ahir en el Liceu del documental de l'Alzheimer de Pasqual Maragall, sí. el Bicicleta, Cullera i Poma, que es presentar una mica la lluita que està fent Pasqual Maragall contra aquesta terrible malaltia. Des d'aquí donant-li tot el nostre suport, creiem que és el número 1, que són iniciatives molt bones a fer i que s'haurien de fer i que la gent s'ha de conscienciar molt d'aquesta malaltia. Llavors ho van presentar ahir al Gran Teatre de Liceu, van haver-hi molts polítics, van venir també gent com Ferran Adrià, la cantant Lucrecia, tot i que Maragall i la seva esposa Diana no van passar per fotocol. Llavors aquest documental ha estat presentat a la secció oficial de la 58a edició del Festival de Sant Sebastià i ha estat dirigida per Carles Bosch, que és el director de Balseros. És una molt bona iniciativa per donar a conèixer, per visibilitzar el que és i quines són les conseqüències que té aquesta malaltia. Sobretot per la família. Exacte, per la família. Que és qui ho passa pitjor dintre de tot. I a part que hi ha molta gent que l'Alzheimer ho diu una mica que és demència senil, no? Però en veritat és molt diferent. Llavors, exacte. També Pasqual Maragall, des d'aquí també donar-li el suport. És un personatge molt estimat aquí a Catalunya i per això creiem que és una molt bona iniciativa i ojalà es faci alguna cosa. Llavors, aquest és tenim el número el pitjor, Belén Esteban, i el millor, pues això. El documental sobre el documental Pasqual Maragall. Que tenim moltes ganes també de veure'l nosaltres. Doncs el top 5 que ens ha portat la Laura Pou. La pròxima setmana t'esperem amb més i esperem també amb el Marc. Amb el Marc, i esperem ja portar algun àudio. Algun àudio? Poc a poc anirem fent, David. Perfecte. Poc a poc. I potser fins i tot podeu triar sintonia. Imagina't, això ja la tercera. La tercera edició. No pas, exacte. Que tinguis una bona setmana, Laura. Igualment, David. I a tots vosaltres, emplaçar-vos demà a partir de les 8 del matí aquí, aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada amb una nova edició de Línies Obertes. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació en aquesta casa amb aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.